Ja. Patrzcie. Ja, czwarty dzień. Integracja Gdyńsko-Suwalska cały czas w toku. Ósma rano, mocna libacja. Sąsiedzi dookoła zapomnieli, co to spokój. Nagle mój ziomek się zrywa. Mówi, że wzywa go Politechnika, że ma egzamin i musi być tam. A jak nie wpadnie, to lipa. Dookoła trupy, a ja muszę pić. Zarzucę se buty, no i ruszę z nim. No to SKM-ka, w drodze pęka setka. Potem tramwaj, a w nim beczka niezła. Pierdalam setka na raz. Ale nie dogonią gdyńskiej mewy, stary. W końcu wbijamy na wydział. Nie pamiętam, jaki to był, bo żem widział. Ledwo na oczy, ziomek mówi mi, że się spóźnił. A ja mówię, no co ty? Po czym na korytarzu przyjebał gwoździa. Kurwa, zostałem sam, dobra. Mamo, nie słuchaj tego, bo będzie zła. Mamo, nie słuchaj tego, nie będę już robił tak. Nagle mam przebłyski jak strobo. Widzę jakąś grupę, wszyscy na galowo ubrani. Wchodzą do sali, to chyba egzamin. Ziomek mój się spóźnił, no to zmienimy plany. Mam mętny wzrok, ktoś mi mówi, że to trzeci rok. Powodów, żeby ewakuować tą aulę. Widzę od was za dużo, no bo siedzę na bombie. No i kurwa zieje wodą. Sala pewna, jakbym miał dać popis przed majkiem. Ty lepiej daj pan długopis i kartkę. Stary profesor na tablicy. Hieroglify. Coś tam bas gra, mija godzina. Nagle kurwa prawie cała wiara się ulotniła. Chyba czas na mnie. Wszyscy grzecznie profesorowi przed wyjściem dają kartkę. Ja tak nie mogę, czekam na moment. Jak będzie na dole i wtedy spierdolę. Teraz do drzwi, a on krzyczy, kurwa proszę oddać egzamin mi. Podbiega, zaczyna mnie szarpać. Jednym ruchem ręki odklejam od siebie dziadka. I wychodzę, egzamin zostawiłem, jakbyś pytał. I podpisałem się, Wiz Khalifa. Wiz Khalifa, Wiz Khalifa to Wiz Khalifa. Mama, nie słuchaj tego.